lactate i mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 24 października, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. W Pałacu Prezydenckim zakończyły się pierwsze konsultacje dotyczące utworzenia nowego rządu, śledzi je nasza reporterka. Trwają poszukiwania Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabicie 6-letniego dziecka. Policja apeluje, by nie wchodzić do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Centralny Port Komunikacyjny ma inwestora strategicznego. Zostało nim australijsko-francuskie konsorcjum. Zakończył się pierwszy dzień konsultacji prezydenta Andrzeja Dudy z liderami ugrupowań, które w ostatnich wyborach dostały się do Sejmu. Prezydent rozmawiał z politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. Na jutro ma zaplanowane spotkania z Trzecią Drogą, Nową Lewicą i Konfederacją. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz, która śledziła spotkania w Pałacu Prezydenckim. I na razie po obu tych spotkaniach nie wiemy, komu prezydent Andrzej Duda powierzy ostatecznie misję tworzenia nowego rządu. Odniósł się do tego rzecznik PiS Rafał Bochenek, który uczestniczył w spotkaniu z prezydentem. To było spotkanie konsultacyjne. Pan prezydent był żywo zainteresowany procesem formułowania większości sejmowej. Przedstawiliśmy swoje stanowisko w tej sprawie, jakie rozmowy prowadzimy. Ale jasnej deklaracji co do tworzenia misji nowego rządu akurat Prawu i Sprawiedliwości nie było. Nie usłyszał też tego zapewne lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk, ponieważ Kancelaria Prezydenta o decyzji Andrzeja Dudy będzie informować dopiero po zakończeniu całej serii konsultacji. No a te będą trwały jeszcze jutro. Tak jak wiemy, o 11 do Pałacu przyjadą politycy Trzeciej Drogi. Lider tego ugrupowania, Szymon Hołownia, już dziś w trakcie wystąpienia czterech liderów partii opozycyjnych mówił o tym, co powie prezydentowi. Panie prezydencie, nie ma na co czekać, a przed nami ogrom pracy, którą my dziś musimy wykonać do tego, żebyście, drodzy wyborcy, nigdy nie poczuli się zawiedzeni tym głosem, który na nas oddaliście. Po rozmowie z Trzecią Drogą prezydent Andrzej Duda będzie się konsultował o godzinie 13 jutro z liderami Nowej Lewicy, a o 15 z Konfederacją. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Sąd wydał europejski nakaz aresztowania wobec poszukiwanego od piątku Grzegorza Borysa. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojego 6-letniego syna. Do zbrodni doszło w mieszkaniu w Gdyni. Policja cały czas prowadzi obławę. Dziś również koncentruje swoje siły w rejonie Chważna, Wiczlina i Karwin, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Dziś również apelujemy, by nie wchodzić do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego między Karwinami a Chważnem. Cały czas trwają działania poszukiwawcze za Grzegorzem Borysem, mężczyzną poszukiwanym za zabójstwo swojego dziecka. Występują utrudnienia komunikacyjne, między innymi obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Chważno, Wielki Kack w kierunku Gdańska, a także ulica Wiczlińska pomiędzy Wiczlinem a Dąbrową. Należy założyć wydłużony czas wyjazdu z dzielnic zachodnich. Policja nadal prosi o wszelkie informacje na temat poszukiwanego. Bezrobocie we wrześniu wyniosło 5%, podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z szybkim szacunkiem opublikowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 10 października. To kolejny, czwarty miesiąc z rzędu, kiedy wskaźnik ten utrzymuje się na tym samym poziomie. Z kolei według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w sierpniu 2,8%. Oznacza to, że Polska zanotowała trzeci najniższy wskaźnik bezrobocia po Czechach i Malcie. Pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała poinformował, że spółka wybrała strategicznego inwestora lotniska. Zostało nim australijsko-francuskie konsorcjum, które wniesie mniejszościową część kapitału niezbędną do budowy portu lotniczego, a więcej o tym nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Marcin Horała zapewnił, że wybrane konsorcjum pokazuje, jak poważnie inwestycja jest traktowana na świecie. Ci inwestorzy to bardzo znani i uznani gracze na globalnym rynku. To francuskie Vinci Airport, które zarządza ponad 70 lotniskami na całym świecie, oraz IFM Infrastructure Fund, czyli australijski fundusz zarządzający aktywami o wartości ponad 140 miliardów dolarów. Marcin Horała przypomniał, że najnowszy raport firmy EY potwierdza, że budowa CPK przyniesie Polsce wymierne korzyści finansowe. To w perspektywie najbliższych 30 lat około 200 miliardów złotych więcej w polskim budżecie z tytułu wpływów z ceł i z VAT-u od towarów, które to w Polsce będą przekraczały unijną granicę celną. Według planów pierwszy etap lotniska ma być uruchomiony w 2028 roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć, a te chmury z deszczem przesuną się z południowego zachodu na północny wschód, no i do rana najwięcej opadów na południu kraju. Tej nocy od 5 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 12 na południu. Jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami, ale i będzie też padał deszcz, najmocniej na wschodzie i na południu kraju. Na zachodzie będą to opady stopniowo zanikające. Wiatr słaby, na wschodzie umiarkowany i to już mówiłem, taka ciekawostka, na wschodzie jutro wiatr wschodni, a na zachodzie jutro wiatr. Tak jest, zachodni. Jutro od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 15 na Górnym Śląsku. Dziś Międzynarodowe Święto Roweru. A jak wiemy, to najbardziej ekologiczny środek transportu, nie wytwarza żadnych szkodliwych dla środowiska substancji, jeżdżąc na nim nie trzeba przejmować się korkami ani tankowaniem, no i niemal wszędzie zaparkujemy, nie emituje spalin, pozwala spalić za to nawet 400 kalorii na godzinę. Kto dziś rowerkiem pojechał do pracy, a kto może wraca rowerem z pracy już teraz? Trzeci Polskiego Radia. Dwie dwójki i siedem trójek. Przypomnę, podręcznik papierowy ma być w domu czy w szkole? No, przed takim pytaniem po otrzymaniu przez czwartoklasistów stanęli rodzice i dzieci szkoły. To gdzie papierowa wersja ma być? Nie do końca jest jasne. No, tym już za moment. You can't rip it, hey, you can't rip it. You can't rip it. Fate No More. Wszystkie dźwięki do ostatniej minuty właśnie. O, przerwa w szkole. Teraz 11 minut po godzinie 16 przed ostatnimi lekcjami właśnie. A my zastanawiamy się w audycji popołudniowej, ile powinien ważyć szkolny plecak. No, według zaleceń Instytutu Matki i Dziecka jasne jest i oczywiste, że to maksimum 10 kg albo 15% wagi uczniowskiego ciała. No a w rzeczywistości jak to jest? Te plecaki są znacznie cięższe, zwłaszcza wśród młodszych dzieci. Sytuację miało poprawić pojawienie się cyfrowych e-podręczników, które wydawnictwa przygotowują zresztą wraz z papierową wersją książki. Niestety teoria teorią, a życie życiem. No i tym życiowym problemem wagi ciężkiej zajął się nasz reporter Kuba Witkowski. Życie ucznia lekkie nie jest i to pod każdym względem. Także tego, co trzeba dźwigać w plecaku. Książki, piórnik, jedzenie i bidon. Ale wydawałoby się, że odkąd wydawnictwa przygotowują także wersje cyfrowe podręczników, noszenie książek się skończy. No ale różnie to bywa. Większość nauczycieli tego wymaga, tylko jeden nauczyciel powiedział nam od informatyki, że nie potrzeba nosić tych podręczników ze względu na to, że ma to na tablicy elektronicznej. Co to jest wklejone? To są, pani nam dała zasady pracy na lekcji muzyki. Przeczytaj. Uczeń na każdej lekcji powinien posiadać flet, podręcznik i zeszyt z pięciolinią. No właśnie, bo podejście i poszczególnych nauczycieli, i samych szkół jest różne. To na początek przykład większej otwartości na nowe. Korzystamy z tablic elektronicznych, które w tej chwili są naprawdę dostępne, nie ma żadnego problemu. Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektorka jednej z warszawskich podstawówek. W niektórych przedmiotach w ogóle zrezygnowaliśmy z podręcznika papierowego i ćwiczeń papierowych, ponieważ żaden nauczyciel nie ma obowiązku realizowania podręcznika. My realizujemy podstawę programową, a nie podręcznik. Ale bywa i tak. Niektórzy nauczyciele robią też tak, że mamy i na tablicy wyświetlone zadania, wirtualny podręcznik i mamy też przed sobą w formie papierowej. No właśnie, skąd takie podejście w tej szkole? Szkoły korzystają z różnych wydawnictw, z różnych książek. Tłumaczy dyrektorka placówki Zofia Kowalczyk. I nie każda książka już jest wydana w wersji elektronicznej. I stąd myślę, że jest ta rozbieżność. Czy tak jest faktycznie? Zapytaliśmy Ministerstwo Edukacji i Nauki. Każdy podręcznik ma swoje odzwierciedlenie elektroniczne. Stwierdza Adrianna Caus-Polak z biura prasowego resortu. Ponieważ wydawcy zobowiązani są do tworzenia oprócz wersji papierowej, wersji elektronicznej wydawanych podręczników. Wygląda więc na to, że narzędzia lepsze lub gorsze są, tylko nie każdemu zależy na ich wykorzystaniu. No bo jak traktować sytuację, kiedy ktoś nawet o tym dzieciom nie wspomni? Odkąd zaczęłam szkołę podstawową, to nigdy jeszcze tak nauczyciel nie powiedział na początku roku. Jeżeli nie ma wyartykułowania, że nie przynosi podręczników, oznacza, że dziecko podręcznik przynosi. No cóż, i niewiele tu pewnie zmieni fakt rozdania laptopów czwartoklasistom. Bo właśnie dobiega końca, przypomnę, cała procedura przekazywania darmowych komputerów uczniom. Urządzenia mają być też taką platformą do wykorzystania e-podręczników. No, w takim razie, jak słyszeliśmy, zależy od szkół i od nauczycieli. A jak to jest w szkole państwa dzieci? Czy szafka w szatni, czy klasopracowni pęka w szwach od książek czy ćwiczeniówek, czy jednak w szwach pękają plecaki? 2 2 7 3 w tej sprawie. Zachęcam do korespondencji Kwadrans po godzinie 16. Gdy wszystko w sierpniu się rozmywa, nawet kary ma pomarańczowe tło. Coś się kończy, nic nie czeka, idę sama, leci już 30 rok. Patrz jak kapią mi na palce twoje słowa, w mieście ich za dużo gra. Mówisz, że wyglądam ładnie. wczoraj, przedwczoraj jesień, no a dziś ciąg dalszy lata. Dziś zażyłem trochę Afryki. Przy domowej szklarnie było blisko plus 30, a przy waszej muzyce kwiatki szybciej rosną, lepiej rosną i ładniej pachną. Och, jak pięknie, bardzo dziękujemy. To teraz proszę zrobić głośniej. To the hills, cause the end is near. Południowej audycji zapraszamy do trójki 21 minut po godzinie 16. Przypomnę, że trwa izraelska operacja wojskowa przeciwko Hamasowi, a ten przez lata urósł w siłę dzięki wsparciu wielu państw, między innymi z Zatoki Perskiej. Nasza reporterka Monika Suszek teraz przybliży nam, kto obecnie finansuje militarne i społeczne zaplecze Hamasu i jaka była historia ich powstania. Do walki zagrzewa ich muzyka i odwieczne pragnienie wyparcia Izraela, nawet za cenę steroryzowania niewinnych cywili. Początki powstania Hamasu datuje się na końcówkę lat 80., choć fundamentalistyczna organizacja korzenie czerpie jeszcze z początku XX wieku, kiedy to powstało Bractwo Muzułmańskie, mówi historyk profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Hamas jest palestyńską wersją Bractwa Muzułmańskiego. Była odpowiedzią tak szeroko rozumianego właśnie świata muzułmańskiego, arabskiego na kulturę zachodnią. To, co proponowano, to odwołanie się do korzeni religijnych i budowanie takiej własnej wersji wersji cywilizacji i co ciekawe, to miało być połączenie islamizmu, połączenie z demokracją, to znaczy z wyborami. Takie były założenia. Zmiany nastąpiły wraz z kolejnymi wojnami i pogorszeniem relacji obu narodów i niedotrzymywaniem umów. Jednak Hamas nie urósłby w siłę, gdyby nie pieniądze, a te płynęły z różnych stron. Inwestycje, datki z państw Zatoki Perskiej, kryptowaluty czy jałmużny kierowane oficjalnie na cele charytatywne. Zaczynał Hamas od działalności charytatywnej, szkolnej. Pieniądze na to były przeznaczane z zakatu. Muzułmanin najczęściej wpłaca na różnego rodzaju fundacje, które to wspierają potem konkretne cele. Więc wspierano na przykład najpierw te organizacje charytatywne, a później również Hamas, który te pieniądze przeznaczał jednocześnie. Buduje przedszkola, płaca renty, buduje biblioteki i kupuje broń i strzela. Wsparcie Hamas otrzymał również od niektórych państw Zatoki Perskiej. Katar, Syria, Liban czy Iran, mówi profesor Wiesław Lizak z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Iran jako źródło zewnętrznego wsparcia materialnego dla Hamasu. Iran jako to już tylko jako państwo, które zdecydowanie nie chce uznać pod obecnymi oczywiście władzami istnienia niepodległego Izraela. Przez wiele lat także Hamas miał wsparcie ze strony Syrii, przed wybuchem wojny domowej w tymże kraju. Potem te relacje się pogorszyły. Hamas nie chciał zaangażować się po stronie reżimu Bashara al-Assada. Natomiast też nie możemy do końca powiedzieć dzisiaj, że nie ma żadnych form kontaktów, biorąc pod uwagę wspólne cele. Stany Zjednoczone przygotowały w sobotę projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, potwierdzającej, że Izrael ma prawo do samoobrony. Z kolei od Iranu dokument domaga się zaprzestania eksportu broni do milicji i grup terrorystycznych, takich jak Hamas. Tymczasem prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował utworzenie międzynarodowej koalicji do walki z Hamasem. Francuski przywódca mówił o tym po spotkaniu w Tel Awiwie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Macron rozpoczął rano, przypomnijmy, dwudniową wizytę w tym kraju. Według nieoficjalnych doniesień prezydent Macron spotka się jutro w Ramalli z przywódcą autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Oczywiście te informacje będziemy dla Państwa także potwierdzać i relacjonować. Marcin Skorzowa podpowiada, że już po robocie, przypomnę, pan Marcin jest kierowcą zawodowym, już po trasie w domu, kawkę sobie zrobiłem, bo jakiś taki senny dzisiaj jestem. Gorąco pozdrawiamy, cieszymy się, że już pan po pracy. Dla pozostałych zmotoryzowanych już za moment będziemy mieli ostrzeżenia w radionawigatorze, a za chwilę także skrót serwisu Ekonomia i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy.

Spodziewamy się szybkiego zakończenia procesu wejścia Szwecji do NATO. Oznajmili w Sztokholmie sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg oraz premier Szwecji Ulf Kristersson. Szef NATO pytany, czy parlamenty Turcji i Węgier ratyfikują szwedzką akcesję przed zaplanowanym na koniec listopada spotkaniem szefów dyplomacji państw NATO, odparł jedynie, że stanie się to wkrótce. To był skrót serwisu Trójki. Pełne wydanie wiadomości już za 28 minut o 17. No a teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Witamy ponownie. Zapraszam. Wakacje kredytowe będą przedłużone na przyszły rok, ale z pewnymi warunkami, zdecydował dziś rząd. Jeśli kredyt wynosi do 400 tysięcy złotych, dodatkowych warunków do zawieszenia spłaty jednej raty w kwartale nie będzie. Jeśli jednak kredyt wynosi od 400 do 800 tysięcy złotych, to wakacje kredytowe będą dostępne tylko wtedy, gdy koszt obsługi kredytu, czyli rata kapitałowa i odsetkowa, przekracza 50% dochodu gospodarstwa domowego, a brany będzie pod uwagę średni miesięczny dochód z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Bezrobocie w Polsce nadal wynosi 5%, podał dziś GUS. Ciepły wrzesień mógł przyczynić się do wydłużenia prac sezonowych, szczególnie tych w hotelarstwie i w gastronomii, ale dobry wynik to także skutek niedoboru pracowników, z jakim nadal mamy do czynienia, mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Wydaje się, że z tym zjawiskiem będziemy mieli do czynienia w dalszym ciągu, biorąc pod uwagę także fakt, iż prognozy na kolejne kwartały i na kolejny rok dla polskiej gospodarki są już bardziej pozytywne i wskazują na to, że aktywność gospodarcza będzie zaczynała się odbudowywać, a w konsekwencji również popyt na pracę powinien utrzymywać się przynajmniej na dotychczasowym poziomie, jeśli nie wyższym w stosunku do tego, który był obserwowany do tej pory. A im trudniej firmie o pracowników, tym większa skłonność do obietnic podwyżek. Z najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że 39% pracodawców chce wynagrodzenia podwyższać, choć te podwyżki będą najczęściej na poziomie albo trochę poniżej inflacji. Już tylko do najbliższego piątku można składać wnioski o premię dla młodych rolników, przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc w wysokości 200 tysięcy złotych przysługuje osobom do 40 roku życia, które rozpoczęły pracę w swoim gospodarstwie rolnym. Dolar kosztuje 4,20 zł, euro 4,46, frank szwajcarski 4,71, a funt brytyjski 5,12 zł. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale i będzie padał deszcz najmocniej na wschodzie i na południu kraju. No to tak rowerkiem chyba nie bardzo jutro w tych regionach. Za to na zachodzie będą opady, ale stopniowo zanikające. Jutro od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 15 na Górnym Śląsku. No to takie 15, to troszeczkę się cieplej ubrać będzie dobrze. Tak o tych rowerach, bo dziś przypomnę Międzynarodowe Święto Roweru. Kto z Państwa rowerem do albo z pracy? Ja. Naprawdę? Przyjechałaś, tak? Dzisiaj, jeszcze tak. Korzystasz. No korzystam z pięknej pogody. Ostatki już, zdaje się, szkoda, tak widzę szkoda. W prognozie pogody. Za 25 minut 17. I mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy wdzięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louise. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, miłość jest, i kiedy pada śnieg, tu Kilaf w audycji popołudniowej, 22 minuty pozostały do godziny 17. Ja wiedziałem, że jak tylko powiem, że dziś Międzynarodowe Święto Roweru, to pojawią się jakieś wątpliwości natury. To właśnie rower, czy już taki jeszcze nie rower, a może już 2 2 7 3? Teraz obecnie są rowery elektryczne i rowery. I teraz tak, który rower ma prawo do używania słowa rower? Ja uważam, że rower to jest rower, którym ja jeżdżę i pedałuję siłą mięśni. I to jest rower, i to powinno być rower. A rower elektryczny, no to moim zdaniem to jest troszeczkę nieporozumienie. Nie powinno być rower. Rower to jest rower. No. Ciekawe, co sądzą słuchacze. 2 2 7 3. No właśnie, czy rower elektryczny to już nie rower? Ciekaw jestem Państwa opinii. 2 2 7 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Litewski Związek Piłki Nożnej został ukarany przez UEFA za przyśpiewki kibiców podczas meczu z Serbią. Przypomnijmy, fani litewskiej reprezentacji podczas spotkania obrażali Władimira Putina. Czy to oznacza, że Europejska Federacja stara się zmienić retorykę w sprawie Rosji? To sprawdzał Mateusz Warianka. Kara może nie jest bardzo dotkliwa, bo wyniesie 10 tysięcy euro, ale niesmak pozostał. Co prawda Litewski Związek Piłki Nożnej zamierza się odwołać od decyzji UEFA, ale prawdopodobnie nie przyniesie to skutku. Atmosferę podgrzał jeden z litewskich piłkarzy, Justas Lasickas, który wręcz zachęca kibiców do skandowania obraźliwych haseł w stronę Putina i zapewnia, że jak będzie taka potrzeba, to zawodnicy opłacą kary z własnej kieszeni. Czy kara nałożona za obrażanie rosyjskiego zbrodniarza jest związana z sympatią UEFA do Rosji? Nie do końca. Generalnie FIFA i UEFA każą wszelkie przejawy zachowań niezwiązanych z meczem, czyli związanych z polityką, z jakimiś konkretnymi osobami, politykami, nie patrząc na kontekst. Wyjaśnia Michał Listkiewicz, były prezes PZPN-u. Chodzi o to, że zabronione regulaminem jest wywieszanie transparentów, banerów, czy wznoszenie okrzyków niezwiązanych z przebiegiem meczu, niezwiązanych ze sportem, niezwiązanych z danym klubem, z drużyną, z reprezentacją. No oczywiście budzi to trochę niesmak, ponieważ nie wzięto pod uwagę kontekstu, co zrobił i co robi Putin. Ale mówię, UEFA traktuje takie sprawy bardzo automatycznie i tak biurokratycznie. Zresztą kara, jaką nałożono na litewski związek, to nie jest coś nowego. UEFA od zawsze tak działa. Karane są kluby, których kibice manifestują swoje poglądy polityczne. Karani są też sami piłkarze. Katalog przewinień w regulaminie UEFA jest bardzo długi. Niejednokrotnie karany był na przykład Lech Poznań. I to za dużo mniej kontrowersyjne sytuacje, mówi rzecznik prasowy Kolejorza Maciej Henszel. Zwracana jest tutaj szczególna uwaga na używanie pirotechniki na stadionie, ale też tak prozaiczne rzeczy jak na przykład stawanie na schodach, niesiadanie na krzesełkach, czyli ciągi komunikacyjne zablokowane. Tutaj na to bardzo wyczuleni są zawsze delegaci UEFA i tutaj jest specjalny karomierz w tym związany. A kary za pirotechnikę czy nieprzyzwoite zachowanie kibiców potrafią być bardziej dotkliwe niż za manifestowanie poglądów politycznych. Przykład? Legia tylko w tym roku otrzymała grzywnę w wysokości 40 tysięcy euro za oprawy kibiców podczas meczu z FC Midtjylland. Użyto tam pirotechniki. 30 tysięcy za to samo przewinienie wojskowi musieli zapłacić po meczu z Austrią Wiedeń. Zdaje się, że temat rozwojowy i pewnie do niego jeszcze będziemy powracać. To tak na styku sportu i powiedziałbym także geopolityki. No ciekawe zagadnienia. 2 2 7 3, czekamy na Państwa zdanie. Dodał w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki za kwadrans 17. No, problem, który powraca i to wraz z nowym rokiem szkolnym. A jakże, ile powinien ważyć plecak szkolny? No, z doświadczenia wiemy i o tym mówiliśmy, że zdecydowanie za dużo. Dwie dwójki i siedem trójek. Oczywiście czekamy na Państwa sygnały mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, także telefonicznie 2 2 7 3. Zapraszamy do trójki. No i ten odwieczny problem, szczególnie rodziców, ale dzieci. Ile powinien ważyć plecak? Dwie dwójki i siedem trójek. Mam młodą w pierwszej klasie, młodego w drugiej i można powiedzieć, że plecaki pękają w szwach. Młodemu musiałem po roku wymienić, no bo nie wytrzymał ciśnienia. Audycji popołudniowej. Teraz oczywiście poważniejsze sprawy również na 11 minut przed godziną 17, bowiem przedstawiciele 40 państw wzięli udział w szczycie parlamentarnym Platformy Krymskiej. Przypomnijmy, koordynuje ona działania dotyczące okupowanego przez Rosjan Półwyspu i dąży do przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy. W czeskiej Pradze jest nasz korespondent Wojciech Stobba. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Powiedz proszę, jak przebiegały obrady, jakie są ich konkluzje? Odpowiadając, Piotrze, na twoje pytanie, zacznę od cytatu z prezydenta Ukrainy. Im więcej narodów będzie z nami, tym szybciej zakończymy rosyjską agresję. Tak powiedział dzisiaj Wołodymyr Zełenski, który nie przyjechał do Pragi, ale połączył się z uczestnikami praskiego szczytu zdalnie. No i to też podkreślano dzisiaj w trakcie wielu wystąpień, w trakcie wielu komentarzy, że Platforma Krymska, której zadaniem jest też to, aby o sprawie Krymu, o sprawie jego mieszkańców nie zapominano, powiększa się o tym też jeszcze dzisiaj powiemy. Wrócę jeszcze wcześniej do Wołodymyra Zełenskiego. Mhm. On w swoim wystąpieniu odrzucił jakiekolwiek spekulacje o ustępstwach terytorialnych na rzecz Rosji w zamian za pokój. Zaznaczył, że Ukrainę zadowoli jedynie pełne przywrócenie jej integralności terytorialnej. No i dodał, że Rosja została już pozbawiona wszelkich iluzji o swojej dominacji w rejonie Morza Czarnego. Obecnie próbujemy przerwać szlaki transportowe prowadzące z Rosji na Krym. Staramy się odzyskać pełną kontrolę nad Półwyspem. Dotąd się to nie udało, ale jestem przekonany, że się uda. Tymczasem, tak jak w innych częściach kraju, na Krymie rosną proukraińskie nastroje. Mamy tam wielu sojuszników. Ludzie mają coraz większą świadomość, że ostatecznie Rosja będzie zmuszona się wycofać. Tak mówił prezydent Ukrainy. Z kolei przedstawiciele polskiego parlamentu, marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki w swoich wystąpieniach podkreślili znaczenie krajów tak zwanego globalnego południa, które przyłączają się do Platformy Krymskiej, bo ich głos też jest ważny w sprawie bezpieczeństwa na świecie. Odnoszę bardzo pozytywne wrażenie, że ponad 40 krajów z całego świata jest absolutnie zdeterminowanych, żeby tą wojnę zakończyć jak najszybciej, żeby unikać eskalacji konfliktów gdzie indziej. O czym mówił mi marszałek Senatu Tomasz Grodzki, zwracając też uwagę na potrzebę zaostrzania sankcji wobec Rosji. Do rozszerzenia list sankcyjnych, na przykład o osoby odpowiedzialne za łamanie praw człowieka, za niszczenie dziedzictwa kulturowego na okupowanym Krymie, przekonywali tutaj w Pradze związani z Platformą Krymską ukraińscy eksperci. No i kwestie sankcji też zawarto w przyjętej na koniec tych dzisiejszych obrad deklaracji. Przedstawiciele parlamentów we wspomnianej deklaracji zażądali od Rosji wycofania, bezwarunkowego wycofania sił zbrojnych z całego terytorium Ukrainy, w tym również z Krymu. Uczestnicy szczytu poza tym potępili wszelkie nielegalne, zbrodnicze, przestępcze działania Rosjan na okupowanych terenach, takie jak deportacje ukraińskich dzieci czy blokowanie ukraińskich portów. No i zapewnili o wsparciu Ukrainy w jej drodze do wspólnoty europejskiej. Wezwali w tym punkcie unijne instytucje do tego, aby negocjacje akcesyjne z Kijowem zaczęły się jeszcze przed końcem tego roku. No właśnie, czy możemy spodziewać się, że za tymi słowami pójdą czyny? Obserwując, wsłuchując się w tegoroczne obrady szczytu, jakie wnioski się nasuwają? Wśród tych deklaracji znalazł się także taki zapis popierający powstawanie parlamentarnych komisji, parlamentarnych organów związanych z działalnością Platformy Krymskiej, które też miałyby już na poziomie krajowym koordynować te działania, więc być może jest to jakiś znak, że poza deklaracjami będziemy też świadkami konkretnych czynów w najbliższym czasie. W Pradze, przypomnę, zakończył się drugi szczyt parlamentarny Platformy Krymskiej, Platformy, która powstała z inicjatywy samego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Przypomnijmy, że koordynuje działania dotyczące okupowanego przez Rosjan Półwyspu i też dąży do przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy. Na obrady tego szczytu relacjonował dla nas z Pragi nasz korespondent Wojciech Stobba. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, do usłyszenia. Audycja popołudniowa za 7 minut 17. Sypał zielonymi mahoniowy gość. Po nim zagrało, kelner zgiął się w pół. Potem odjechało złote BMW. Tańcz chłopia, tańcz, swoim życiem się baw. Wprost na spotkanie ognia leci. Tańcz chłopia, tańcz, wielki bal sobie sprawi.